jaki jest koniec. Ważny jest koniec. Puenta, rozumiesz? Nie jestem już najlepszym saksofonistą. Starczy. Specjaliści pewnie już skojarzyli głos Gustawa Hołoubka. To marzenia. Tak przedstawia się drugi utwór z płyty Family Movies Waves and Friends. I mimo iż Patryk pojawił się w Potrójnym Paśmie w roku 2015, to raz jeszcze chciałbym go Państwu przedstawić i od nitki do kłębka pokazać zarówno jego muzyczną historię, jak i rzecz jasna poruszyć wątek najnowszej płyty, mówi Patryk Cannon. Moja przygoda z muzyką zaczęła się gdzieś tam w 99 roku od zespołu punkowego, graniu na gitarze w ciężkim, hardkorowym zespole noizowym La Afera. I wtedy nagraliśmy bardzo fajną płytę Miłość. Ciężką walec taki w ogóle, który zamiatał wszystko, co po drodze. Potem ten zespół niestety się rozpadł, przyszedł kolejny zespół rockowy, znowu granie na gitarze. I po tym zespole, kiedy ten drugi się rozpadł, zespół Noise Session, w zasadzie nastała taka trochę pustka. Zajęły mnie trochę rzeczy takie rodzinne, budowanie domu i tak dalej. I ta muzyka niestety gdzieś zeszła na drugi plan. Ja już w zasadzie myślałem, że nie będę robił muzyki. Pochłonęło mnie na kilka dobrych lat budowanie tego domu i tak dalej, ogarnianie jakby rodzinnych spraw, ale właśnie kupiłem sobie pierwszy automat perkusyjny, coś tam zacząłem powolutku kleić, potem przyszedł komputer i Ableton Live, no i zacząłem robić muzykę, ale tak naprawdę w ogóle strasznie kwadratowo to wszystko szło, tak jakby pod górkę, zupełnie nie mogłem się odnaleźć w tym, że siedzę sam w pokoju zamknięty i kleję te bity i dostawiam te klocuszki jeden do drugiego i to było takie, wiesz, takie mechaniczne układanie klocków i brakowało mi tego flow takiego, kiedy możesz polecieć w ogóle na wolnym, zaimprowizować coś i tak dalej, ale tam uporczywie składałem to wszystko w całość i udało mi się złożyć pierwszą epkę dla Please Feed My Records, już nie pamiętam, to było z 5-6 lat temu, z której jestem bardzo zadowolony, mimo tego, że to było tak, że to była komputerowa muzyka, w której czuć mimo wszystko, że to jest komputerowa muzyka. Potem zrobiłem kolejne i kolejne. W międzyczasie kupowałem coraz więcej sprzętu, coraz więcej zewnętrznych efektów, które pozwalały mi coraz bardziej nadawać temu organiczności, takiej spontaniczności, gdzie już coraz mniej było tych klocków i układania takiego rzemieślniczego, a coraz więcej właśnie mogłem sobie pozwolić na jakąś improwizację, aż w końcu przyszła epka właśnie Momenty i tam właśnie, tam udało mi się zagrać po raz pierwszy na syntezatorze i polecieć na tym syntezatorze i to w końcu jakby powoli zaczął mi się wydaje, tak mi się wydaje, że od tego momentu zacząłem gdzieś znajdować swoje własne brzmienie i to jak chciałbym, żeby ta muzyka moja wyglądała. I potem minęły 2 lata i zrobiłem Family Movies Waves and Friends, gdzie w końcu jakby mogłem faktycznie słychać syntezatory, są efekty i to jest ten moment, kiedy mogłem zagrać coś na żywo i zrobić coś, polecieć zupełnie, tak jakbym chciał. Tak w dużym zarysie przedstawia się muzyczny szlak Patryka Cannona. Przedstawiam go Państwu w ten sposób, ponieważ mam wrażenie, że ścieżki producentów muzyki elektronicznej działających w wielu przeróżnych niszach, często w zaciszu domowego studia, są bardzo podobne. U mnie jest bardzo dużo improwizacji, ale też dlatego, że nie mam klasycznego wykształcenia muzycznego, jestem samoukiem, to nie znam też reguł, nie znam zasad. Tak naprawdę jestem teraz w takim fajnym momencie, że moja córka kończy teraz 5. klasę szkoły muzycznej, a ja ją gdzieś tam cały czas podglądam i poznaję gdzieś tam budowę harmonii i cały czas gdzieś tam powoli, na ile mam czas, bo tego czasu jest bardzo mało, to staram się też coś tam czytać nuty i grać na pianinie. Na pewno to czasami przeszkadza, kiedy widzę i miałem okazję pracować z profesjonalistami, z ludźmi, którzy są wykształceni muzycznie i widzę, że oni znają gamy, że oni znają pasaże, że oni wiedzą, który dźwięk do którego pasuje i robią to, nie muszą często w ogóle znać utworu, ale wiedzą, że jeżeli jest zagrany w C-durze, no to będą te i te konkretnie klawisze do użycia, te dźwięki i oni lecą, tak? A ja często gdzieś tam na początku, na pewno parę lat temu, w ogóle cieszyłem się z każdego odkrytego dźwięku, że jeden do drugiego pasuje. No ale to miało w sobie jakąś radość tworzenia bitu, radość tworzenia muzyki i dopóki, chyba to jest najważniejsze, żeby tak naprawdę nie zatracić radości tworzenia muzyki, nie? Nieważne, czy ją robimy tak naprawdę i słucha jej, tej muzyki tysiące osób, kupują twoje płyty i tak dalej, tylko czy ty masz z tego w ogóle fan i czy ciebie to bawi, bo tak naprawdę, wiesz, ja nie oglądam telewizji wieczorami i nie spędzam czasu, nie wiem, nie gram w piłkę i tak dalej, tylko zamykam się w pokoju i potrafię przesiedzieć kilka godzin bawiąc się syntezatorem, grając na syntezatorze, kręcąc gdzieś tam, szukając kolejnej fali. No i to jest najważniejsze. Najważniejsza jest po prostu pasja i mam wrażenie dziecięca radość, jaką może dać elektronika. No ja, nie wiem, w syntezatorach to ja słyszę prąd, klasycznie energię elektryczną. To, wiesz, to jak musisz oscylatorem zmieniasz jej falę, to jest w ogóle zabawne, bo siedzisz przed głośnikami i słyszysz tą membranę. Membrana staje się kolejnym instrumentem. To nie jest tak, że ona jest, że głośnik jest tylko po to, żeby monitor po to, żeby ci pokazywać dźwięk, tylko ona staje się kolejnym instrumentem. To jest w ogóle świetne, kiedy tą falę dźwięku poruszasz i faktycznie masz nad nią mega kontrolę. To jest rewelacyjne. W zasadzie ja jestem na tym etapie dzisiaj, że mógłbym siedzieć nad jednym oscylatorem i kręcić jedną gałką i to mnie mega strasznie fascynuje, jak można to zmieniać w czasie rzeczywistym. Do wywiadu z Patrykiem wrócimy po odsłonie dwóch kolejnych nagrań z jego najnowszej płyty Family Movies, Waves and Friends. Patryk Kanon, słuchacie potrójnego pasma przenoszenia. Thank you. No One Cares, a wcześniej Fale. Przypomnę, że przyglądamy się płycie Family Movies, Waves and Friends Patryka Cannona, jak również jego twórczości. Album w każdym razie opatrzony jest bardzo fajną okładką i jest to, jak się okazuje, obraz. Szczegóły rzecz jasna zna nasz dzisiejszy bohater, mówi Patryk Cannon. Z tą okładką to jest tak, że zrobił ją Sławek Czajkowski, znany jako Zbiok. Kiedy poprosiłem Sławka, żeby zrobił tą okładkę, to na początku gdzieś szukaliśmy czegoś zupełnie nowego. Sławek gdzieś kombinował po swojemu, ale końcowo padło na już na jego obraz, który już powstał kiedyś wcześniej. I w zasadzie ten obraz bardzo fajnie pokazuje, to jest tak, jakby on namalował go u nas w salonie, u nas w pokoju. Tam jest kominek, tam jest grupa przyjaciół rozmawiających, tam jest gdzieś ten duch, gdzieś ta ukryta postać przy suficie. To mi się bardzo spodobało. Tam właśnie na tym obrazie jest ta rodzina, są ci przyjaciele, są te fale, są te filmy, te rozmowy jakby wspólne. Świetna jest ta okładka, bardzo ją lubię. Okładkę mogą Państwo zobaczyć na naszym profilu facebookowym, wpisując hasło Potwójne pasmo przenoszenia. Thank you. Patryk Cannon. Słuchacie potrójnego pasma przenoszenia. Full of Flowers, a po nim Machines in Rain. Ten ostatni utwór powstał z inspiracji Blade Runnera. A wiem o tym, ponieważ wątek inspiracji również pojawił się w trakcie naszej piątkowej rozmowy. Duże znaczenie ma to, czego słucham faktycznie w danym czasie, tego, jakie płyty robią na mnie duże wrażenie. Na pewno James Holden, Piotr Kurek, na pewno... Teraz niedawno Wacław Zimpel robi na mnie duże wrażenie. Nathan Fake. Wcześniej dużo rockowych płyt, gitarowych płyt. No teraz jest więcej muzyki elektronicznej. Kiedy zaczynam robić muzykę, to wygląda tak, że gdzieś na początku szukam jakichś brzmień, które mogłyby mi się spodobać, które mnie zaciekawią. I jeśli trafię w jakiś moment brzmieniowo, co mnie pociągnie, to idę za tym. I w momencie, w którym uznam, że to jest to, no to zaczynam nabudowywać to wokół tego perkusję, kolejne instrumenty. Ta płyta tak powstała. Potrójne pasmo przenoszenia. przenoszenie. Ja nie do końca twierdzę, tak jak pewnie jest i wielu muzyków mówi o tym, że muzyka to matematyka. Na pewno to jest prawda, ale mimo wszystko dla mnie przede wszystkim to są emocje. To jest tak, że pojedynczy dźwięk gdzieś już zaczyna budzić we mnie albo radość, albo smutek, albo gniew. I muzyka jest właśnie tym motorem, który wywołuje emocje. Ja w ogóle koncert, który nie zapomnę nigdy, to był Kamasi Washington w Nosprze w Katowicach na zakończenie Nowej Muzyki. Tam miałem łzy w oczach, tam w ogóle, ale tam był silny, między innymi polityczny przekaz, tam była niesamowita muzyka, no i w ogóle w sali Nospru, także to jakby wszystko razem sprzężone dało tak potężny efekt, że no ja nie mogłem wyjść z sali w ogóle. Tak było 2 lata temu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Myślę, że tym razem olbrzymią ucztą i strawą duchową będzie koncert otwarcia, czyli występ Karla Craiga z całą orkiestrą symfoniczną Nospru. Ale żeby zakończyć obszerną prezentację płyty Patryka i domknąć tę opowieść, potrzebny jest ostatni utwór. Kompozycja nosi tytuł Don't Kill Dolphins. Ja myślę, że to jest zamknięta historia, że tam to Family Movies, Waves and Friends to jest takie spojrzenie przez okno na kawałek mojego i naszego rodzinnego, przyjacielskiego życia gdzieś tutaj na południu Wielkopolski, w małym salonie, przy kominku, ze znajomymi. Słuchamy muzyki, rozmawiamy, mamy swoje fale, mamy swoją radość. No. Państwa gościem w Potrójnym Paśmie był dziś Patryk Cannon, a wszystko z powodu jego najnowszej płyty, do której z pewnością będę jeszcze wracał. Jako ciekawostkę może dodam, że nad masteringiem albumu Patryka czuwał Paweł Bartnik, którego muzykę proponuję w tym momencie. I to, zdaje się, będzie diametralna zmiana klimatu. Ostrożnie, w centrum miasta wszyscy o wszystkim wiedzą. Na ulicach ludzie żonglują faktami. Niezbicie udowodniono najnowszą tezę, a gremia przegłosowały, że nie ma dziury w całym. Ostrożnie, w naszym mieście szerzy się racjonalizm. Mężczyznę zmiażdżył ciężar argumentów. Sądy uliczne wydają wyroki, choć co do zasady wszystko jest względne. Cichutko, ślepi i chromi nie wychodzą z domu. Fizycy stracili wiarę w prawo ciążenia. Podobno w bazach NASA już tylko nasłuchują nieba. Jeden astronom podobno od rana do nocy klepie pacierze. Paweł Bartnik i jego przeciwciała z epki o tym samym tytule. I jeśli wspominam jego postać, to warto zaznaczyć, że właśnie ukazuje się nowa płyta zespołu Kirk, po którą sięgnę pewnie za jakieś 2 tygodnie, a kolejną nowością, z której niezmiernie się cieszę, jest nowy album Jaca, Piotra Jaca, czyli gentlemana współtworzącego Normal Bias. O tej płycie mówiłem sporo w zeszłym, no i w 2016 roku, bo to jedna z tych super polskich produkcji właśnie sprzed niecałych 2 lat. Kompakt z nową muzyką Jaca wydał Gorzowski Dym. On również ukazał się dosłownie przed chwilą. Jeśli dobrze czytam, album nosi tytuł PLDE in Dub i dziś jeszcze bez większej analizy i bez przemyśleń przedstawiam go Państwu jako super świeżynkę i wrócę z pewnością do tego albumu, bo brzmi doprawdy niesamowicie. O szczególną uwagę proszę zatem miłośników ciężkiego, minimalnego i mrocznego dub techno. Peter Jatz ze swojej najnowszej płyty. Z pewnością poświęcę jej więcej uwagi, a sam koniec naszego dzisiejszego spotkania zamknie super płyta sprzed 20 lat. To będzie ucieczka DJ-a Crusha z jego albumu wydanego właśnie w 1998 roku